राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 11 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भाई लिखता है कि आप किसी को बुरा मत समझो, तो जो आदमी बुरा काम कर रहे हैं वो तो हमें बुरा समझ में आती है, जो हमारे देश धर्म संस्कृति का नष्ट कर रहे हैं उन्हें बुरे बुरा कैसे न समझे। देखो दूसरी बात एक साथ हूँ, उनकी चर्चा करना और बुरा समझना, निंदा करना भी बुरा है क्या? निंदा करना सच कहने में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। देखो कोई बुराई कर रहा है आपको वो बुरा लगता है, अपने जीवन को आप देखो, आपके जीवन में कोई बुराई नहीं हुई है, नहीं है क्या? आपके जीवन में पहले बुराई नहीं हुई है अथवा आज बुराई नहीं है क्या? इतने शुद्ध है क्या? आपने बुराई आगंतुक है, भलापन तो स्वतः है, परमात्मा स्वतः है, बुरापना आगंतुक है। उसे बुरा समझने से निंदा करने से हमारा लाभ क्या होगा? वो अपने सचेत हो जाए, सावधान कर ले दूसरों को, वो सावधान करना निंदा नहीं है, वो खराब नहीं है। निंदा करना खराब है कि निंदा करना और रोकना इनमें बड़ा भारी फर्क है। निंदा का मतलब रहे, निंदा होती है उसकी उसकी तरफ घृणा बुद्धि से, और सावचेत होना है बड़ी निर्मल शुद्ध बुद्धि से। बुद्धि में बहुत फर्क है। हम सावधान होते हैं और कोई सावधान करते हैं तो वो सावधान करना और है, निंदा करना और है। निंदा से द्वेष पैदा होता है, पाप लगता है, या सावधानी से पुण्य होता है या फायदा होता है। हमारी द्वेष बुद्धि न होकर उस बुराई से बचने के लिए हम भी चेष्टा करें और भाई बहनों को सावधान करें, इसमें तो फायदे की बात है। पर निंदा करना, घृणा करना, द्वेष करना, इसमें नुकसान की बात है। हमारी नीयत क्या है? उसको बुरा दिखाना, नीचा दिखाना, उसे घृणा कर देना, तिरस्कार करा देना, ये हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। ये भावना हमारा नुकसान करने वाली है, उसे बचने का दूसरा आप करो, उपाय करो, गौरव को चेताओ, चेतना दो। नीयत हमारी शुद्ध होनी चाहिए बचने के लिए। तो द्वेष नहीं करा, द्वेष नहीं है, द्वेष हितैषिता है, हितैषिता। मैंने एक बात बताई थी, जब चित्रकूट में सत्संग हुआ तो शेर जी को मैंने कहा कि व्याख्यान देना है, उन्हें दोष दर्शन होता है कि ये खराबी है, ये खराबी है, तो दोष दर्शन कैसे बचे? तो कि वो दोष दर्शन नहीं है, निर्दोष देखने की आकांक्षा है मन में कि निर्दोष हो जाए। जैसे बालक को पढ़ाते इसमें दोष कोई न रहे, तो दोष दर्शन वो है उनके सुधार के लिए, वो और दोष दर्शन घृणा करने के लिए, द्वेष करने के लिए, आपने में संग्रह करने के लिए नहीं है। तो इस तरह से इस बात को रखो। अब इसमें शंका नहीं तो फिर पूछो। आप कहते हैं कि दूसरों को सुख दो, घर वालों को सुख दो, तो मैं सत्संग में आता हूँ, बाप लिख रहा बाप, कि बाप ये पत्र दे रहा है कि बेटे उसे पैसे ले जाता हूँ तो बेटे के कलेजों पर छुरी चल जाती है, ऐसा मालूम देता है उनको, कमाया हुआ मेरा पैसा है, लेकिन उनको पैसे का ऐसा मालूम देता है जैसे बहुत बड़ा उनको दुख हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो भाई, आपका हक लगता है, उसको दुख होता है तो उसी लोभ से होता है, आपके कृत्य से नहीं होता है तो आपको पाप नहीं लगेगा, उसे लोभ का पाप लगेगा उसको। आपका कमाया हुआ है उसमें सब उनका अधिकार उसको दे दिया, अब किराया मात्र आप लेते हो अथवा रोटी खाते हो, ये भी वो बर्दाश्त नहीं करता तो उसकी नीयत खराब है, तो वो आपको पाप नहीं लगेगा। परंतु इसमें भी आपके विचार हो, और जगह सहायता मिले तो और जगह सहायता ले लो, और कह दो भाई देख तुम दुख होता है तो दूसरे सहायता ले लूंगा, तो और से मांग लूंगा, कहीं करो शर्म आवेगी उसको, ऐसा निश्चल है तो कोई परवाह नहीं, अपने और सुन ले लो सहायता, और भाई बहन सत्संग मिल जाएंगे, किराया कोई दे देगा, क्या बड़ी बात है। मेरे को कहते हैं महाराज खर्च कहाँ करूँ, मेरे पूछते हैं तो मैं कह दूंगा वैसे खर्च करो, कल पर परसों दो दो चार दिन होंगे, मेरे को मेरे इतना रुपया खर्च 10,000 रुपया खर्च करना है, तो भाई मेरे को जरूरी नहीं है। मैं कभी कभी शिकार करता हूँ भी, जब गायों का काम होता है तो उसके लिए तो भाई आभार मेरे खर्च कुछ है नहीं, बस एक महिला का काम पड़ा तो उनको बता दिया भाई एक खर्च करो, उनको बता दिया। सरदार जी कहते थे दो कमजोरी है, एक पास में तो रुपया ज्यादा ये कमजोरी है, एक पास है नहीं ये कमजोरी, दो कमजोरी को मिला दो ठीक हो जाएगा। ऐसी जगह है तो कभी मौका हो मेरे को कहेगा तो मैं दिला दूंगा, मैं कोई कहेगा तो मैं कहता नहीं हूँ मैं तुम कराएगे दो रुपया दे दो, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं करेगा, अगर कोई कहेगा दे दो तो ऐसे दे दो भाई, ये घर वाले देने में संकोच करते है तब दे दो, सत्संग करिए फायदे की बात है, आप ले तो आप दोष नहीं है, वो तुम लोग से पता आपका पाप नहीं है। आपके प्रवचन से किताब पढ़ करके कीर्तन और कथा पर रुपया लेने का संकल्प छोड़ दिया, कीर्तन और कथा पर चढ़ावा लेना छोड़ दिया। अच्छा, तो अब फिर भी मेरी महत्व बुद्धि रुपए से नहीं गई है, रुपए से महत्व बुद्धि नहीं गई है, वो कैसे जावे? भाई सत्संग करने से ये छोड़ दिया, ये हिम्मत किससे हुई? छोड़ जाने से हिम्मत किससे हुई? वो दवाई लागू पड़ी है आपकी तो फिर वही दवाई करो हो जाएगा। सत्संग करने से बहुत फायदा है, सत्शास्त्रों से बहुत फायदा है, मैंने तो बहुत लाभ उठाया पुस्तकों से और सत्संग से, बहुत लाभ हुआ है, हो रहा है, अभी लाभ हो रहा, नई नई विलक्षण विलक्षण बातें हमें मिल रही है, विचित्र विचित्र बातें मिल रही है, बहुत जल्दी कल्याण करे ऐसी बातें मिल रही है, परंतु वो है कोई कल्याण चाहे उसके लिए, अब नहीं चाहे वो मतलब बता दो कैसे बता दे, बता दो क्या फायदा। तो इस वास्ते आप आगे बढ़ो, आपने जरा छोड़ दिया अच्छी बात है, वो और तरह से मिल जाएगा। आपका जो पैसा है ध्यान दें आप लोग, प्राप्तव्य मर्थम लभते मन, उसका संस्कृत अर्थ ये है जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा, दैवो भी तंग लग गई तुम निशंत, प्रारब्ध का भी आपका ताकत नहीं है कि आपको मिलने वाले को रोकेगा, तो मिलेगा, कैसे मिलेगा इसका पता नहीं है, वो जरूर मिलेगा आपको, इस वास्ते आप घबराओ मत, आप त्याग करो, बढ़िया बात है, त्याग करने से आदमी का घाटा नहीं होता, लाभ होता है, ये पक्की बात है, मेरी बात मान लो। आप कहते हैं जो कुछ भजन ध्यान करो अपने लिए करो, दूसरों के लिए करो, तो गीता तो कहती है उद्धरे आत्मानम, ठीक है, अशांत सुखाय रघुनाथ गाथा, और आप कहते हो दूसरों के लिए करो, शांत सुखाय रघुनाथ गाथा का तात्पर्य तो मैं करूँ वही है, तात्पर्य दूसरा है, मान लो अपने शांति के लिए भगवान ही कथा करो, ये भगवान ही कथा तो अपने सुख के लिए, मैंने कहा है कि अपना कोई नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपना भगवान है, हमारे लिए भगवान है, ये बात भी तो मैंने कही है, फिर कहता हूँ याद करो, संसार में अपना कोई नहीं है, अपने लिए नहीं है। शरीर भी आपका अपने लिए नहीं है, आपकी योग्यता भी अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, परंतु भगवान अपने है, अपने लिए है भगवान। तो रघुनाथ गाता कहते हैं तो अपने लिए ये करो। आप कहते हो ना भजन ध्यान भी दूसरों के लिए करो, हाँ। उसमें ये प्रश्न उधरेगा, उधरे के तात्पर्य ये है कि आप गुरु के भरोसे रहते हो कि गुरु कोई गुरु निहाल करेगा, वो संत निहाल करेगा। साफ स्पष्ट कह रहे हो, साफ साफ वे नहीं, गुरु भी आप मानो तो करेगा, संत महात्मा भी आप मानो को तो करेगा। इस बात अपना उद्धार आप ही कर सकते हो, उद्धार नहीं कर सकता कोई। अनेक महात्मा हुए, भगवान के अवतार हुए, अभी तक जन्म मरण में हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं बताओ? क्या गुरु नहीं आए, महात्मा नहीं आए, भगवान नहीं आए? अपने नहीं माना उसका फल है ये। तो उद्धरेत का तात्पर्य है कि अपना उद्धार आप करो स्वयं। गुरु भी आप मानोगे, महात्मा भी आप मानोगे, ईश्वर को भी आप मानोगे, तो भी करेंगे, हमारे बिना कर देंगे? इसका तात्पर्य ये है, भरोसे रहते हैं गुरु करेंगे, महात्मा जी करेंगे, ईश्वर करेंगे, ये करेंगे। आप सहमत हुए बिना कोई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकेगा, सही में आप उद्धार करना पड़ेगा। शंका क्या बोलो? शंका ये माजी, जैसे आप कहते हो कि भजन ध्यान भी दूसरों के लिए करो, बढ़िया बात ये। चिंता जी कहती है उद्धरे रघुनाथमानम, हाँ। अपना उद्धार आप करो, हाँ। तुलसीदास जी लिखते हैं शांत सुखाय रघुनाथ गाथा, तो बता दी के लिए मैं करो, अरे तो दूसरों के लिए ये प्रश्न है ना। वो तो मैंने कह दिया ना, भगवान हमारे है, हमारे लिए है, दूसरे लोग हमारे नहीं है, हमारे लिए नहीं है। दूसरों की सहायता से जो चीज होता है उसके आप भागी बनते हो। आप भजन करो, सत्संग करो, दूसरों की सहायता भी करते हो क्या? दूसरों की सहायता भी शुभ काम कर सकते हो, कर सकते हो क्या? तो दूसरे सहायता तो काम करना तो फल गलत चलाना क्या ईमानदारी है? बिना दूसरे की सहायता का कौन सा काम कर सकते हो? हृदय से भगवान को पुकारो, हृदय से सर्वे भवन सु बिना सर्वे सुनो, सब सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। महाराज वो हो जाता है भगवान से बढ़ करके। भगवान को शर्म आती है कि मैं सर्व समर्पित रहता हुआ भी दुनिया के हित के लिए इतना उद्योग नहीं करता हूँ, जितने असमर्थ होता हुआ भी दुनिया के उद्धार के लिए काम कर रहा है, तो मेरे से ऊंचा है। तो दूसरों को उद्धार करना आपका मुफ्त में उद्धार हो गया, मुफ्त में सर्वभूति ते रहता ते प्राप्त में मामी हुआ। तो सर्वभूत हित करो, मन से कोई भी काम करो बिना संगठन होगा क्या? अरे संगठन से किया हुआ जो काम है वो आप अकेला भोगते हो, आप ठीक है क्या बताओ? स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण सूक्ष्म कारण शरीर के साथ एकता है, फिर आपके आपके साथ एकता है क्या? आपके साथ एकता परम महात्मा की है, आपकी खुद की है। शरीरों की सहायता आपके लिए नहीं है, शरीरों की पूजी दूसरों की है और दूसरों ले लेंगे आपको, आपने छूट जाएगी। इस तरह में ख्याल कम करते हैं लोग। अब शंका करो, मैं क्या इसमें शंका करो? एक और विषय साथ में है, प्राय वक्ता लोग का जीवन तो निर्दोष रहता नहीं, वे कहते हैं हम तो दूसरों के लिए उपदेश करते हैं, अपने तो निर्दोष रहते नहीं, हाँ। और दूसरों को उपदेश करते हैं क्योंकि हमें तो दूसरों के लिए करना है, अपने लिए तो कुछ करना है नहीं। दोष पड़े तो कहना कैसे नहीं? जब अपने में कमी का अनुभव करता है तो फिर वे दोष दूर करने की जिम्मेवारी आप पर कैसे नहीं है? आप अपने दोषों को स्वीकार करते हो, हमारे दोष है तो दूर कौन करेगा? दूसरा करेगा। जिस वक्त में दूसरों को कहते हैं उस समय अपन निर्दोषता अनुभव करते हैं, अपन दोष रहते हुए निर्दोष, ये बड़ी भयंकर स्थिति है। आप बाबू जी पैगन खावे, दूसरा प्रमोद बतावे, पर उपदेश कुशल बहुत जे आचरी थे नारायण घरे रे। देखो एक बात बताओ, मैं क्षमा मांग लेता हूँ सबसे। मैं शेर जी के पास में आया तो उपदेश आदेश कथा गाना बजाना करके लोगों करना भेंट लेना पूजा लेना सब मैंने काम किया है, और सब कर आया था मैं तो भजन करूंगा। शेर जी ने कहा क्या ख्याल दो? शेर जी मैं क्या ढाक में आया हूँ, मैं व्याख्या देने बाद नहीं आया, खेर जी का व्याख्यान दो तो मैं साधन करने हूँ। खेर जी ये साधन है, ये साधन है, साधन तुम करो। तब कहने लगे जो इतना व्यसन हो गया हमारे, हम सत्संग करो जिसमें मेरे को जो प्रतिबंध लगा है कि बस आध घंटा ही बोलो, इसमें मेरे को दुख होता है। महीने भर प्रतिबंध लगा दिया, क्या क्यों लगा दिया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई तो शाम कह दे रहा, तो शाम को कह दिया तो आगे सर बिछा जाता है, कभी तकलीफ हो करना नहीं चाहिए दूसरे को, करने से प्रतिबंध लग जाएगा। मैं डर गया हूँ, प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो जा। चिकित्सा की दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक है स्वस्थ, तोल दो पहले से तोल बढ़ा हुआ मिलेगा, तोल कर देखो कुछ दिन पहले तोला, अभी तोल दे रहे हो, कल कल आज बोलो, कल बोल तोल लो। हमारी हमारी तो सिर्फ आपके सामने प्रार्थना है, उसके बाद निर्णय आपको ही लेना चाहिए। नहीं मैं लेना नहीं है, मेरे प्रतिबंध लगा है, महीने भर तो आधे घंटा रहता तो बोल ही नहीं सकते, आध घंटा जिसमें मैंने करके दो घंटा आध घंटा बोलना है, दो बार ये मैंने किया अपने हट से, और एक बार बोलो और आध घंटा बोलो, ये तुम्हारे निर्णय पर हुआ। इसकी इसकी सिफारिश तो मैंने की थी कि दोनों टाइम आधी आधी घंटा करो, और तो तेरे घर मान लूंगा मैं तो, मेरे शौक है बोलते, मेरी है मेरा है दर्शन, मैं अपनी अपनी आदत है उसको पूरी करता हूँ, ऐसा थोड़ी करता वहां पर। तो मन में आया कि आदेश में कितनी तकलीफ हो कहना नहीं चाहिए, कहूं तो बड़ी टाइम लग जाएगा, आफत लग जाएगी मेरे तो ऊपर, पर कीर्तन करते हैं इसे मेरा संतोष होता है, कीर्तन हो गया बड़ी अच्छी बात है। कीर्तन में बोध में चाहता था, और कृपा करी भगवान ने कीर्तन का मौका दिया है, परंतु तो ये बात हुई जैसे मेरे विचार बन गया, मैंने ऐसी उम्र बिताई है, मानो तकलीफ है तो भोग लो बिना कहे, अब आया कि कह दिया तेरा आप बताइया, बोलो अरे मरिया, बोलो अरे मरिया, कहानी सुनी है कि नहीं। मैंने बुखार में व्याख्यान दिया है कि नहीं, तू बता। हाँ दिया, हरसौर में 102-3 डिग्री बुखार में, अब देखा तो थोड़ा हो गया, मारो शरीर ठीक है पर वजन बड़ा है, बड़ा तोल कर देख लो, अरे उसमें मेरे बना रहती है, अब कितना मेरे पर दंड है। महाराज इस पर तो पुनर्विचार हो सकता है, विचार करो, दिल्ली में भी एक दिन बोलना है, वहां भी दलता बोलना, एक दो दिन के लिए रहे, वहां पर भी ऊपर मेरे पर कानून लगा दिया जाता है, तो मैं तो मान लूंगा, मान के चलता हूं, मानने का मेरा स्वभाव है, मैंने विचार कर देखा कि मानने से ही कल्याण होता है, अहंकार से कल्याण नहीं होता है, इस बात से मानना मैं मान अच्छा मानता हूँ, इसको मान लेता हूँ, पर आपको सोचना चाहिए कि क्यों दबा रहे हो मेरे इतना, मैं कोई खराब काम करता हूँ, अन्याय करता हूँ तो मेरे को बताओ, शरीर को तोल कर देख लेना, अब वही भाई है ना मेरे, तोल कर देखना, तो 5-7 दिन पहले तोला था नहीं, अब तोल देना, शरीर में तेरे स्वस्थ है, बुखार में मैंने व्याख्यान दिया है कई बार, एक दो बार नहीं है, कई साल से कह रहे, पर आबार इस साल से कैसे है, तो लेना 5-10-15 दिन पहले पड़ते, अब तो लेना घास, अब तो लो, अब मैं तोला नहीं है, 50 नहीं है, तोला नहीं मैं तुली है, मेरे बाल तुल भी है, खून की कमी बढ़ावा डॉक्टर, तो खून खून दो ताकि बैठन बंद करो, ऊंट खड़ा हुआ गदड़ा भेजे, ऊंट खड़ा हुआ गदरे नाम दे दो, खून की कमी मारी हुई बोलना बंद कर दो, तो खून वृद्धि दवाई दो, भोजन में दो जैसे खून वृद्धि हो, शुद्ध निर्मल भोजन, अशुद्ध नहीं, ऐसी बातें घनी है, आयुर्वेद भरा पड़ा है, तो ऐसा करो, बोलना बंद क्यों करो, इतने लोगों को प्रसन्नता होती है, क्या ये पुण्य कम है? मैंने बत संतरण सुनी है कि ज्यादा लोग राजी होते हैं उससे कहने वाला का सही निरोग हो जाता है। या तो सुनी है जो उम्र बढ़ गया उसी उम्र बढ़ गया। मैं उम्र बढ़ने के लिए नहीं करता हूँ, विरोधी मैं हूँ नहीं, उम्र बढ़ने में सहमत हूँ। लोगों के लिए जीना हो जाएगा उसका, उस बात को बंद कर दिया जाए तो ये बात ठीक नहीं है। आज इस बात का निर्णय करना, आज आज आज निर्णय करना। हम लोग भी उम्र बढ़ने में सहयोग करने के लिए ही कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं उल्टा, आप चलते हो केवल शारीरिक दृष्टि से, मैं कहता हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से, दृष्टिकोण में फर्क है। आप शरीर को ही प्रधान मानते हो तो शरीर में दया, जैसे सिंह ने कहा, ये दिलीप ने कहा, यश शरीर में दयालु, तो यश भी शरीर दयालु इस देवत है, शरीर मात्र इस शरीर मत कर। ऐसे मेरे आध्यात्मिक जीवन पर आप ख्याल करो, मेरे इस जीवन पर ख्याल मत करो। अरे इस जीवन आप बढ़ा नहीं सकते, इस जीवन को आप नहीं बढ़ा सकते। क्या बुखार में बोला मर गया क्या मैं? बताओ तेरे सामने बोला, तेरे सकता हूँ, तेरे बिना भी बोला हूँ, कई बार ऐसा काम पड़ा है तो मर गया क्या? क्या हो गया बता? तो साथ नहीं था, मेरे उत्साह होता है, मेरी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता का असर शरीर पर, परिश्रम का असर नहीं पड़ता प्रसन्नता रहने से। आप आज था वैद्य क्यों दे था, डॉक्टर से देख ले पड़ता है। जब मेरी प्रसन्नता से मेरा सही ठीक होता है तो मेरी प्रसन्नता करने का मेरे को प्रतिबंध क्यों लगाते हो? इस पर पुनर्विचार होगा। हाँ एकदम लगा दिया, फिर मैंने कहा मैं गलती मैंने करी, मुझे पसंद आया एक भूल कारण तो मैं हुआ कि मेरे सही में कुछ तकलीफ नहीं, सही मेरे ऐसा नहीं क्या हो गया। वो तत्काल परिश्रम के कारण से हुआ, मैं समझ नहीं पाया कि समय असर पड़ गया मेरे पर, तो परिश्रम के कारण पड़ गया। एक होता है रोग के कारण, एक होता है परिश्रम के कारण। तो रोग के कारण बुखार हो उसको तो उपवास करना चाहिए, परंतु आगंतुक तो किसी कारण से बुखार हो उसको उपवास नहीं करना चाहिए। ज्वरा तो उल्लंघन रोग तो है, परंतु रोग होने से बुखार हो तो उसमें उल्लंघन करो, कोई परिश्रम जो उसमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये आयुर्वेद की बात है, डॉक्टर ही तू जाने बताया हाथ में, मेरे वैद्यों का संग बहुत किया हुआ है। ऐसे करते हो मुझे नारायण महानारायण तेल है, मुझे विश्वगर्भ तेल है, गोविंद गोविंद बात है, डॉक्टर ने बढ़िया आश्चर्य किया, वो तो वैद्य हो नहीं, फिर कैसे विश्वगर्भ तेल बता दिया? तो छोड़ी हुई बात कहते हैं, हम तो सुनी हुई बात कहते हैं भाई। श्वास चित्त में प्रसन्नता रहती है, वो श्वास देने वाली होती है। बीमार आदमी को अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता करने तो बीमारी बढ़ती है। प्रसन्न चित्त से आप पर हावी नहीं होगी, बीमारी आप पर अधिकार नहीं करेगी। प्रसन्न चित्त चित्त प्रश्न को मोह से देखा ही होगा, बुखार में व्याख्यान देने से कहीं मेरी मलिनता आई क्या? नहीं, सच्ची कह रहा है, सच्ची कह रहा हूँ। विपरीत परिस्थिति में आपने जो व्याख्यान दिया है, जयपुर में, जयपुर में रवान पायर में आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और उस समय आपने जो व्याख्यान दिया है, मीरा जी के भक्ति प्रसंग के जो प्रसंग सुनाए आपने, सच चित्त हो गया था सारा समाज। बोलो, कहते हैं जयपुर में रामायण के कार्यक्रम में आपने मीरा जी को विषय का प्रकरण सुनाया था, आपका स्वास्थ्य ढीला था, उसमें सब कुछ दत्त हो गया, तो लाभ होता है मेरे को, होता है आपको लाभ, सबको लाभ होता है। आपको लाभ होगा क्या, उसमें मेरी हानि होगी क्या, ये आप सोचो जरा। मेरे कारण से आपको लाभ होगा, उससे मेरी हानि होगी? परहित कर रहे हैं आप तो, परहित शरीर से धर्म की कथा रखो के पास स्वास्थ्य खूब प्रसन्न रहो आप भगवान के विधान में। अरे प्रसन्नता विपरीतता में न हो तो अनुकूलता प्रसन्न तो सब रहते ही है। प्रसन्न रहो ये कहाँ लागू होगा, जो प्रसन्न रहते उनके लागू होगा, जो प्रसन्न नहीं रहते उनके लागू होगा। प्रसन्न रहो किसको कहा जाएगा, जो प्रसन्न है उसको कहा जाएगा। ए भाई आशीर जीव कह तुम कम बोलो, तुम ये कर दो, तुम भजन करो, अकल कहाँ गई है। जिनके कारण से दुनिया में बदल गया महाराज जग, उन्होंने कहा तुम भजन करो। भगवती योज ये तो वचन नहीं आता, कनक भूषण संग्रहण, वही अर्थ ये है, एक बढ़िया मुकुट में चढ़ने लायक मणि बढ़िया, उस मणिया को मणि को सूत ली, जैसे बोरा बनता है ना, वो बोरा धागा लेकर के और पैर के बांध दे तो खिया उसे रहे। कनक भूषण संग्रहण होती तो यणि मणि त्रिपुणी प्रतिबद्ध थे, न तो विरोध न सा प्रतिशोभते, न तो वह रोती है न शोभ होती है। भगवती यो जी दुर्वचनीय था, लेकिन बंद अकल देखी जाएगी कहाँ चढ़ने वाले बोरे कहाँ बोली है, सूत का धागा ही नहीं, सूत ली के धागा में बोया पकड़ बांधी है मणि जो मुकुट में चढ़ने वाली है, किस जगह कहाँ प्रयोग किया है, अपनी जगह जगह प्रयोग सब चीजों का। नारायण नारायण नारायण, तो एक सच्चे हृदय से भगवान लग जाओ। भगवान की देख एक बात और बताऊं, आप अपना कृत्य ठीक कर रहे हैं और आप पर दोषारोपण कर रहे हैं लोग, उस दोषारोपण करे झूठा दोषारोपण करने से मन के दुख होता है, तुम्हें झूठी निंदा कर रहे हैं। मैं निंदा की तरफ ध्यान मत दो, आप जो अपना काम कर रहे हैं उस तरफ ध्यान दो कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं, बड़ा बल मिलेगा, निंदा सहने का तिरस्कार सहने का बड़ा बल मिलेगा। तो मैंने कहा कोई खराब किया नहीं भाई, हम करते तो उनकी मर्जी है। तो अपने चरित्र पर, अपने विचार पर, अपनी सच्ची नियत पर आपको सदा विश्वास रखना चाहिए, दूसरे कुछ भी कहो, तेरे भावे जो करो भलो और संसार। नारायण तू बैठ के अपन भुवन भुआ अपने को सोचो, अरे बहुत अच्छा महात्मा कहते हैं, मन भगवान में कालुष भरा हुआ है तो लोगों के कहने से गवाह भगवान गवाह मानेंगे आपकी, मेरा भाव मानेंगे कि गवाह मानेंगे। तो अपना अच्छा रहो सदाई, और अच्छा ही पर अपना विश्वास रखो, घबराओ मत, अपने अच्छा भी है भाई, इससे बड़ा लाभ होगा। और बोलो कितने कर दो भाई, थोड़ी देर धारा ज्यादा कर दो, पांच का समय तो हो गया।